بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على النبي محمد الكريم وآله وصحبه. بعد يكم حميدي ملويت الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم انتم ويتو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرة يمشو كتك تفسيري سورة المطففين تلشليا كتك آية ya 28 inayosema aina yashrabu biha almuqarrabun. Na leo biidhnillahi alkarim tutaanza katika tafsiri ya aya ya 29 katika suratu almutaffifin. Anasema al-Mawla Subhanahu wa Ta'ala, anasema innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Wa nasema ahlul ilmi lamma dhakara ta'ala jazaa al mujrimin, alipotaja Allah subhanahu wa ta'ala malipo ya watu waovu katika sura hii ya al mutaffifin, wajazaa almuhsinin, na malipo ya watu wazuri, wadhakara ma bainahuma min attafawut, na akataja subhanahu wa ta'ala tofauti iliyopo baina ya wawili hao. Akhbara, akatoa habari Allah subhanahu wa ta'ala anna almujrimina, akatoa habari katika aya hii ya 29 anna almujrimina, kwamba hakika watu waovu kanu fi dunya, walikuwa duniani yaskharuna bilmu'minina, wakiwakejeli waislamu, wayastahziuna bihim, na wakiwacheza shere, wayadhakuna minhum, huku wakiwa wanawadhihaki. Kwa hiyo Allah tabarak wa ta'ala katika aya hii ya 29 anatuhabarisha subhanahu wa ta'ala, anasema innal ladhina ajramu, hakika wale waliofanya madhambi, waliofanya uovu, wapi? Tulishawazungumza huko nyuma pale Allah aliposema wailu yawmaidhin lilmukadhibin, akisema tena kabla aya hiyo wailu lilmutaffifin, akasema wama yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim, akasema idha tutla alayhi ayatuna qala asatiru al-awwalin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, ثم إنهم لصال الجحيم, ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كشا أكبدلش سياقي akasema in kalla inna kitaba al-abrar la fi illiyin, hapa akawataja wema. Wama adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun innal abrar la fi na'im 'ala al-ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. ndipo pale wakasema ahlul ilmi alipotaja Allah tabaraka wa taala jazaa ya waovu na jazaa ya wema, kwa maana malipo ya makundi mawili hayo, akatuonesha tofauti zilizopo baina ya wawili hao, akatuhabarisha hapa Mola subhanahu wa taala akisema innal ladhina ajramu, hakika ya wale ambao wamefanya uovu, ajramu wamefanya uovu, ni mujrimuna waovu. Innal ladhina ajramu, hakika ya wale waliofanya jurm, jurm uovu. Innal ladhina ajramu, hakika ya wale waliofanya uovu. Kanu minal ladhina amanu, walikuwa kutokamana na waumini. Yadhakuna, wanawacheka. Kwa maana wanawadhihaki na kuwakejeli. Kina nani hawa ambao Allah tabaraka wa taala anatupa habari zao kwamba walikuwa wakiwadhihaki waumini? أمسامة العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: والمراد رؤساء قريش من أهل الشرك. مرادي وهاوى أمباو ولكوا وكوشيك دنيان نكوى ذهاك وأميني رؤساء قريش نوال فيونغوزي وما قريش من أهل الشرك كتك وشركنا. Ni wao peke yao? Hapana, wao ndio wanaoingia hapa duhulan awwaliyan, uingiaji wa mwanzo kabisa. Lakini wa man wafaqahum ala al-kufri, pia anaingia hapa kila yule ambaye ataafikiana nao katika ukafiri. Haya ameyasema al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala. Kisha akataja al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake akasema: rawa nasun an ibn Abbas, wamepokea watu kutoka kwa Abdullah ibn Abbas katika kutafsiri aya hii kwamba hakika ya wale waliofanya uovu walikuwa wakiwadhihaki waumini, kwamba amesema Abdullah ibn Abbas. Kina nani hao? Anasema huwa al-Walid ibn al-Mughira, hapa hukusudiwa kina al-Walid ibn al-Mughira katika viongozi wa Makkah wa Makuraish. Kadhalika wa Uqba ibn Abi Mu'ayt, na Uqba mtoto wa babake Mu'ayt. Wal As ibn Wa'il, pia Al As mtoto wa Wa'il. Wal Aswad ibn Abd Yahuth, na al-Aswad mtoto wa Abdu Yahuth. Wal-As ibn Hisham kadhalika, wa Abu Jahl. Wan-Nadr ibn al-Harith, hawa ndio wale ambao ajramu. Innal ladhina ajramu, hakika ya wale waliofanya uovu. Akina nani hao? Kina al-Walid ibn al-Mughira, kina Uqba bin Abi Mu'ayt, kina al-As ibn Wa'il, kina al-Aswad ibn Abdi Yahuth, kina al-As ibn Hisham, kina Abu Jahal ambaye ni Amri bin Hisham, kadhalika An-Nadhr ibn al-Harith na wengineo, kama vile Ubay ibn kama vile Umayya bin Khalaf na Ubay bin Khalaf na wengine katika sanadidi kufaru Quraysh, ila Abu Lahab na wengineo. Lakini sio hawa tu, kama alivyosema al-Imam Shawkani rahimahullah, wa man wafaqahum ala al-kufri, na kila atakayewaafiki hawa katika ukafiri na yeye pia ameingia katika hiyo aya. Innal ladhina ajramu, hakika ya wale waliofanya uovu, tumewataja viongozi wao na kila atakayeingia hapo, kanu minal ladhina amanu, walikuwa kuhusiana na wale walioamini waumini wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba wake. Wanaingia hapa muingio wa mwanzo kabisa kina Ammar ibn Yasir, kama wanavyosema wafasiri, mithlu Ammari, kanu minal ladhina amanu, walikuwa kuhusiana na wale walioamini ambao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mfano wa nani na nani? Mfano wa Ammar ibn Yasir. Mfano wa nani? Mfano wa Khabbab ibn al-Arat. Mfano wa nani? Mfano wa Suhaib ar-Rumi. Mfano wa nani? Mfano wa Bilal ibn Rabah. Mfano wa nani? Mfano wa Abdullah ibn Mas'ud. Wa mwanzo mwanzo hawa waliopatwa na madhila kipindi Mtume yuko Makka alayhi salatu wasalam, walipatwa na madhila hawa masahaba. Kwa hiyo anasema subhanahu wa ta'ala, kanu minal ladhina amanu, walikuwa kuhusiana na wale walioamini kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yadhakuna, walikuwa wakiwadhihaki, ala wajhi sukhuriya, kwa dharau kabisa. Zimekuja aya wanaulizana eti kwa mshangao wa kijinga, wanasema ahaulai manallahu alaihim min bainina, ahaulai, hawa kina Khabbab, huyu Khabbab, huyu Ibnu Mas'ud, huyu Bilali, huyu Bilali mtoto wa Rabah, huyu Ammari dhaif, yeye dhaifu, baba yake mzee Yasir dhaif, ahaulai manna Allahu alaihim, hawa ndio ambao Allah kawaneemesha dhidi yetu sisi. Yani kama kweli hii ni dini ya haq, basi tumeachwa sisi, akateuliwa huyu au wakateuliwa hawa. Dharau zao hazikuishilia kwa hawa masahaba madhaifu radhiallahu anhum, bali mpaka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba iweje unabii kama kweli upo apewe yatima wa Banu Hashim, yatima wa Banu Hashim. Yani pamekosekana pa kuwekwa utume na unabii, ukawekwa utume na unabii kwa huyu. Laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim, uzuri ulioje Qurani hii ingelishushwa kwa mmoja katika wanaoishi katika miji mikubwa miwili, Taif na Makka. Ima akapewa Abdi Yalila bin Abdi bin Kulal, kiongozi mkubwa mwenye hadhira na najaha, au akapewa Al-Walid ibn al-Mughira, akapewa Muhammad, hana chochote. Kwa dharau zao hazikuishilia kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mpaka Mtume mwenyewe alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo innal ladhina ajramu, hakika wale waliofanya uovu, kina nani hao? Mfano wao kina Abu Jahal Amr bin Hisham, kina Al-Walid ibn al-Mughira, kina Uqba bin Abi Mu'ayth na wengineo, kanu minal ladhina amanu yadhakun, walikuwa kutukuhusu wale walioamini kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yadhakun, wakiwadhihaki. Wa idha marru bihim, wa idha marru bihim, na pindi wanapowapitia, wa idha marru bihim, na pindi wanapowapitia, akina nani kuwapitia akina nani? Qala al-Qurtubiyyu, amesema al-Imam al-Qurtubi, wa idha marru bihim ay inda ityanihim rasul Allah, na pindi waumini wanapopita mahala walipo makafiri, wakati ambao hawa waumini wanamwendea mtume wa Allah. Kwa hiyo waislamu wanapita mahala walipokaa makafiri, wa idha marru bihim, na pindi wanapowapitia mahala walipo wakiwa wanaelekea kwa mtume wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yataghamazuna, wanawang'onga kwa ishara za macho, wanawang'onga kwa ishara za macho, ili mtu amuonyeshe mwenzake kwa ishara ya jicho, angalia huyo huyo apita, huyo Bilali, angalia huyo ambaye anakwenda kwa Muhammad. Kwa maana yaghmizu ba'dhuhum ba'dha, hukonyezana baadhi yao kuwa konyeza wengine kwa ishara hizo. Wayushiru bi'ayunihim, wakiashiria au wakiashiriana kupitia ishara za macho yao, kwamba unamwona huyo apita, lakini kwa ishara ya jicho, huku wakionyesha dharau zake, kwamba huyo amekosa mahala pa kwenda, si bora wangekwenda sehemu gani, wakatafuta mapera wakala, wanaelekea kwa Muhammad bin Abdullah. Ihtiqaran lahum wazdiraan, hali ya kuonesha dharau kabisa na kuwashusha hadhi. Wa idha marru bihim, na pindi wanapowapitia. Haina maana kwamba Waislamu wanakwenda kwa makafiri, la, wanakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini njiani hupita mahala wanapokaa hawa. Kwa hiyo wakipita Waislamu wenyewe kuelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kwenda kusikiliza wahi au kwa lengo la kutaka ufumbuzi wa jambo au kwa lengo la kutaladhadhi tu kukaa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yataghamazuna, wanakonyezana wao kwa wao kwa kuwaramba visogo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, walikuwa wakidharau sana. Mpaka siku moja walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukitaka sisi tukae tukutegee sikio tukusikilize hizo sera zako na habari zako, basi tuondoshee kwenye kikao hicho hawa, hawa wasiwepo, hawa sisi mabwana wakubwa, sayyidul wadi, mimi bwana wa bonde hili la Makka, mimi nikae na Bilal, haya ni matusi. Mimi nikae na Amari, haya kwetu ni matusi, mtutukana. Kwa hiyo tuondolee hao, tutengee kikao, sisi tutakuja kukusikiliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana kwamba akataka kuliendea hilo, Allah akateremsha aya, wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhahu wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati ad-dunya. Usiwakimbize Muhammadi, usiwafukuze kwenye majlisi zako wale ambao wanamuomba Mola wao asubuhi na jioni, hao wanautaka uso wake, wanataka kwenda kuona siku ya kiyama uso wa Mola wao, waingie katika orodha ya watakaoridhiwa. Na wala macho yako Muhammadi yasiwavuke hao, hao ndo watazame hao, hao madhaifu hao wasiotakiwa na kina Abu Lahab na kina Abu Jahal na kina Uqba bin Abi Mu'ayth, hao ndio wenzako. La tatrudi alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi, usiwafukuze katika majalisi zako. Kwa nini? Walikuwa wakiwadharau makafiri wa Makka, kuwadharau hawa duafau almuslimin. Na ndio maana wanapopita kuelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yataghamazun, wanawaramba visogo, wanawang'onga. Hao hawana kazi wale, angalia nguo zao zile, angalia kadha. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, wa idha inqalabu ila ahlihim, na pindi hawa makafiri, idha inqalabu, pale wanaporejea, ila ahlihim, kurejea kwa watu wao majumbani mwao, sabahan masaa, iwe ni asubuhi au wakati wa jioni. Wa idha inqalabu ila ahlihim, na pindi wanapogeuka kurejea kwa jamaa zao majumbani, iwe wakati wa asubuhi au wa jioni, wakiwa wametokea katika majalisi zao, inqalabu, hurejea na hugeuka kuelekea hukoma kwao, fakihi, wakiwa wanajiona raha kabisa, fakihi, yani mujabina bima hum fihi, wakijihisi raha kwa yale mambo wanayoyafanya, mutaladhadhina bih, huku wakijihisi tamu. Kwa maana yatafakahuna bidhikri almu'minin, huhisi raha kwa kule kuwasimanga na kuwazungumza vibaya waumini na kuwatwani heshima zao, bali kuwafanyia istihzai na kuwacheza shere, wasukhriyati minhum kadhalika, na kuwakejeli. Wanarejea wajiona kwamba raha kabisa, wameshawasema sasa wanarejea makwao. Ndivyo walivyokuwa hali zao, kama anavyozitaja Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni hali mbaya kabisa, kama wanavyosema ahlul ilmi. Wanasema ahlul ilmi, wa hadha ashaddu ma yakunu min al-ightirari annahum jama'u baina ghayati al-isa'a ma'a al-amn fi ad-dunya, wa hadha ashaddu ma yakunu min al-ightirari. Kama kuna hali mbaya kabisa ambayo inampata mtu kwa kujiona na kule kujighuri na kujidanganya, basi ni hali hii waliokuwa nayo hawa. Kwa nini? Kwa sababu hawa wamejumuisha baina ya mambo mawili, baina ya uovu wao uliopea, hilo la kwanza, uovu wao umepea sana, lakini la pili, al-amn fi dunya, kule kujitumainisha duniani kwamba wao ndio wao, haki ni yao. Hatta ka'annahum qad ja'atuhum kitabun min Allahi wa ahdin, hatta ka'annahum qad ja'atuhum kitabun min Allahi wa ahdun, hatta, kana kwamba ilivyo hali yao, kana kwamba wameletewa barua au maandiko kutoka kwa Allah na mkataba, annahum min ahli saada, kwamba wao wasiwe na wasiwasi, wao ni watu wa kufuzu tu na kunadi saada, wao wameshaula. Yani lisanu halihim, lugha ya hali yao ukiwatazama, kana kwamba wameteremshiwa kitabu, wameshatolewa wasiwasi na Rabbul Alamin, kwamba Abu Jahal, Amri bin Hisham na kaka yako Anani bin Hisham, pamoja na An-Nadhr ibn al-Harith, pamoja na Ukba bin Abi Mu'ayd, pamoja na Al-Aswad bin Abdi Yaghuth, na wale wengine kina Ubayy bin Khalaf na yule kaka yake Umayya bin Khalaf, nyote nyinyi msitie wasiwasi, nyinyi mpo katika mambo mazuri kabisa. Kwa hiyo kama kuna hali mbaya mtu kughurika na nafsi yake, ni hii waliokuwa nayo hawa. Haya anasema Al-Imamu Sa'di rahimahullah, anasema wa hadha ashaddu ma yakunu min al-ightirari, na hii ni hali mbaya mno inayokuwa kuwapata watu wale wanaoghurika, annahum jama'u baina ghayati al-isaa, baina ghayati al-isaa, kwamba wao wamejumlisha baina ya uovu wao uliopea, ma'a al-amn fi ad-dunya, pamoja na kujitumainisha nafsi na kujiaminisha hapa duniani. Ndio maana wanaporudi kwa makwao, wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kwa nini yanqalibuna fakihin? Wanarejea makwao wakiwa wana furaha, wakijihisi tamu na ladha, kwa kuona kwamba wao wapo katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Hata inafikia kutafsiriwa hali zao kana kwamba wao wamejiliwa na kitabu au maandiko kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mkataba, kwamba wao watakuwa ni katika watu wa saada. Na ndiyo maana hakamu li anfusihim annahum ahlul huda, wakasihukumia nafsi zao kwamba wao ndio watu wa uongofu, wa anna almu'minina, na kwamba waumini wale waliomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam dalun, wamepotea, kama walivyosema katika aya 32. Anasemaje subhanahu wa ta'ala? Anasema wa idha ra'awhum qalu, wa idha ra'awhum, na pindi wanapowaona wao, qalu, husema, inna haula'i ladallun, hakika hawa mabwana wamepotea kabisa, wamepotea kutokamana na njia ya sawa. Jinsi walivyohurika wakajihukumia nafsi zao kwamba wao ndio watu wa hidaya na watu wa huda, na kwamba wale waumini wao ndio ambao wamepotea, wakayafanya haya iftira'an 'ala Allah, kwa kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wakayafanya mabaya yaliyoleta mabaya mengine. Haya wanaoyafanya ni mabaya, lakini kadhalika hali yao na tafsiri ya hali yao pia, kana kwamba wanaambiwa hawa iftarau 'ala Allah, wamemzulia Allah, kusema kwamba wao ndio watu wa sawa sawa na waumini wamepotea. Nani ambaye kwamba anahukumu juu ya mpotevu na yule ambaye kwamba yupo katika njia ya sawa sawa? Ni Allah. Kana kwamba wamepata haya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo pia wakaingia kwenye kosa jingine pale walipowahukumu waumini kwamba wamepotea, wakawahukumu kana kwamba wameambiwa na Allah. Hii ni iftira ala Allah, ni kumzulia Allah asiyoyasema. Na kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amesema, waman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, ni nani dhalimu mkubwa akamshinda yule ambaye anamzulia Allah ya uongo. Watajarau ala alqawli alayhi bila ilm, na wakajitia katika ujasiri wa kumsemea Allah bila ya ilmu. Sababu kusema kwamba waumini wamepotea na wao wapo katika huda na uongofu, huku kadhalika ni kumsingizia Allah yale ambayo kwamba hakuyasema, ilhali jambo hilo Allah tabaraka wa taala amelikana katika Qur'an tusilifanye, amelikemea, akatuambia ya ayuha nnasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati shaitan. Kumsemea Allah asiyo yasema na kumsingizia ni katika kuzifuata hatua za shetani. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, wala msizifuate njia za shaitani, innahu lakum aduwwun mubin, hakika yeye shaitani kwenu nyinyi ni adui aliye wazi. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsha, anakuamrisheni mabaya na machafu. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, na mumsemee Allah msiyoyajua. Kwa hiyo kusema kwamba hawa wamepotea, wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun, hii ni qawl 'ala Allahi bila ilm, kumsemea Allah pasina ilmu, jambo ambalo kwamba Allah ameliharamisha na akalihesabu ni katika kuzifuata hatua za shetani. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsha, aya 169 ya suratul Baqara. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsha, na mengine gani anatuamrisha? Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, na mseme juu ya Allah msiyoyajua. Kwa hiyo hawa kadhalika wakakusanya juu ya madhambi haya mawili, dhambi pia la kumsemea Allah na kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema subhanahu, wa idha ra'awhum, na pindi wanapowaona wao. Hapa wanasema baadhi ya ahli ilmi kama vile al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah, na kadhalika amelisema hilo al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen. Wa idha ra'awhum, na wanapowaona wao, kwamba hii aya inahtamili mawili, inahtamili waumini wanapowaona makafiri wanayasema haya, au makafiri wale wanapowaona waumini wanayasema haya. Aya hii haikatai kwamba ni kina nani wanayasema haya. Wa idha ra'awhum, na waumini wanapowaona wale makafiri, qalu, husema waumini, inna haula'i ladallun, hakika hawa wamepotoka. Na wanaposema waumini hawaambii wamemsingizia Allah. Kwa nini? Wamesema kwa ilmu na basira, na hali yao ya kuabudu masanamu ni ishara ya wazi kwamba wamepotoka na wamepotea. Au pia aya haikatai kuambiwa kwamba wa idha ra'awhum, na pindi makafiri wanapowaona waumini, masahaba wanapopita, kina Khabbab ibn al-Arat, kina Abdullah ibn Mas'ud, kina Bilal ibn Rabah, kina Ammar ibn Yasir, wa idha ra'awhum, na makafiri wanapowaona waumini, qalu, husema, inna haula'i, hakika ya watu hawa, la dhaluna, wamepotea. Wamepotea nini? Ani sawab, wamepotea kutokamana na usawa, hawakuona usawa. Usawa na haki haiko kwa Muhammadi, usawa na haki ipo kwa yale tuliyoyarithi sisi kutoka kwa wazee wetu, katika ibada za kuabudu masanamu, kumwabudu Lata, kumwabudu Uzza, kumwabudu Manata, kumwabudu Hubal, kumwabudu Naila, katika waungu wao walikuwa wakiabudiwa na makafiri wa Kikureishi. inna haulai ladallun, hakika ya hawa wamepotea. Kwa maana pia mutaakhiruna, mutazammituna, mutashaddiduna, hawa ni watu wa tashdidi, hawa ni watu wa misimamo mikali. Na yasiyo kuwa hayo katika maneno ambayo hutupiwa watu wa haki, wawe ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kila watu wa haki wanaoshikamana na haki mbele ya watu wa batil. Mtu wa batil akimwona mtu wa haki humpiga masaguro na mabezo na maneno makali na majina mabaya. Kwa hiyo hili wamerithi hawa watu wa batil kutoka kwa wabatil wao waliowatangulia. Kina nani wabatil wao waliotangulia? Kina Ukba ibn Abi Mu'ayth, na kina Al-Walid ibn Mughira, na kina Abu Jahl Amr ibn Hisham, na wengineo katika sanadidi kufar Quraysh. Hata Waislamu wao kwa wao hutokea kwamba wale wanaoshikamana na sunna wakapigwa majina mabaya na wasioshikamana na sunna, na wao wamewaiga makafiri katika upande huo. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yeyote atakayejifananisha na watu basi yeye huwa katika wao kwa lile ambalo amejifananishia. Ndivyo wanavyosema ahlul ilm, fahuwa minhum, basi yeye yupo pamoja nao, yani katika hilo jambo. Kwa kama makafiri waliwaita Waislamu majina mabaya, ikitokea baadhi ya Waislamu wanawaelekezea majina mabaya Waislamu wengine wa haki, na wao wameiga jambo la kufru kutoka kwa makafir wa Makkah. Dhahir tayyib.